أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة يوسف پدې کې تسلی ورکړي نبی عليه السلام تا واقع د یوسف علیہ السلام واقع د یوسف علیہ السلام ذکر کولا. یوسف علیہ السلام ته الله درجه ورکړي وا رونو سره کینا او بغض او حسد کولو هغه درجه ته نه استل غسل منصبه جوړه کا. یوسف علیہ السلام کوي کې ورزولو چې د پلا د مخ نه لري شي چې پلا د سره مينو کې د مينې دې پکې نو د مينې وصلا زمږ پلا إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. زمنگا پلار يوسف عليه السلام سلامينه کوي او هم سلامينه نه کوي. اغیبانی ده پلار مین اصل نشوا یوسف علیہ السلام سرے کولا منصوبے جوڑا کہا چرے نمخن اندرے کو یوسف علیہ السلام اکوی کیوں گردولو سلوی افکال آئی یوسف علیہ السلام نپلار نجدو پلار لے تکلیف رسولو دارِ صلیح کال غمجنو اللہ جی چال درجہ اور کڑی نواتی نشتے نشی یوسف علیہ السلام بانے امتحانات رالو جیل تلارو اللہ والا خیص ورکڑے ہو وے اور کڑے وہاں پلار و سرمینوں کا مرون اکوی کیوں گھر دولو زلیخے و سرمینوں کا نجیل کے واسولو اس جیل سے چلارو جیل کے مسئلہ بیانولا پس ہفتے کے مسئلہ بیانولا پہ آرام کے بیانولا آخر کی جچار زیادہ کرے ہو زلیخی آغی اقبالی جرمو کو آخر کی انا راوت تو اندم سی ہی ماولا چل جو کرے ہو ندی نفتا زلیخی زیادہ کو آخر کی بیادی جن نروتو انما الوسر یسرا تکلیف اسی آسان کیاوی بادشاہ جان سر وزیر کو بیا کا سالی را لاک خلق لے غلے ورکو لے یوسف علیہ السلام رونا آغی مرالو یوسف علیہ السلام نو پی جندو آوئی یوسف علیہ السلام نو پی جندلے یوسف علیہ السلام آوئی تیس تاسا بر روڈے امرہ والی بنی امین یوسف علیہ السلام خپل رو رو دیو تہی چاہم گراولو او یوسف علیہ السلام پلار دہی دوی داس بیو کروا دمن نو دہی او دہی را ڈاؤ یوسف علیہ السلام کا اغرور آئے راوستو وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ وَلَمَّا دَخَلُوا آہر کلا چدا کسو دئی مِنْ حَيْثُ رَدَا سِي طَرَفْنَا أَمَرَهُمْ چُوْكُمْ قِرَوْ دَئِتَا أَبُوهُمْ لَا دَدَئِ مَا كَانَا نو یعقوب علیہ السلام یونی چلر کڑے وے انہم دا دینا من اللہ نازم دا اللہ نا من سئل زربرا اللہ حاجتا مگر حاجت اور دعا خیالو فی نفس یعقوب فضلن یعقوب علیہ السلام کی قضواہا کی پرائے کو دیل آرہا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ او یقیناً دے خاؤں کا خاؤں دا علمو لِمَا عَلَّمْنَاهُ لِمَا دَوَجِدَا غِنَا عَلَّمْنَاهُ کی خوادرہ کرے ہم گردتا ولكن أكثر الناس ولكن زاد خلقنا لا يعلمون نقيقي دي ولما دخلوا وكلات الأخي سورنا دي يوسف عليه السلام على يوسف ويوسف عليه السلام باني آوى إليه زيوركو إليه زنسرا أخاور ددتا قال أخوه يوسف عليه السلام إني يكن زتما أنا أخوك ضروري مستا فلا تبتعيش پس مخبا کے گا مغمجن کے گا بما کانو یا ملون پاغبانی چلے کھولا فلما جہدہم پسر کلا جے تیارے کنے چا بی جہادیم سامان سفر ننے جالا سے قائتا وے گردولو لوگے ڈومو سقایت ابو لوخی دوئی پیمانی دوئی لگا زنانہ کور کے محلہ کی او بلنا اکثر کر زوڑا خلی جام علور کی خوری او جام علرا کا جام خدا دیکھو بود کی خدا غی پیمانی نا پارے مستعمالی دار ابو لوخی او وہ پیمانے دا پارے استعمال ہو جانا سے قائتا وے گردو نا پیمانا لوخے جاؤو فی رہنیا کی ہی پبادلو دندکے سم ازدنا جا اعلانو کو معزلو نیو اعلان دونکے ایتو ہل غیرو اے قافلی والو انکم لسارقون یقیناً تاسو خامخا غلا گر کیے تاسو غلا گری قالو اوین دئی و اقملو اوڑان دی جو دئی علیہم پدئی باننے مازا تفقیدون سشیل توئی تاسو قالو اوین دئی نفقیدو لڈونگا سوال ملکے اوگے دبا چاؤ پیمانا دبا چاؤ من آؤ چالو جا آچرا تیو کبھی بنی بانڈی ہیم لو بہر بال دکھاؤ یہ یعنی نچا بار کی جدا امن تلے سوا وانا بھی ذہیم آز پد بانی جمار ماؤ قالوا اوئندئی تاللہ قسم منی پا اللہ لقد علم تم بدا کی کلا کوئی تاسو ما جیتنا نیورا غلمنا لنوزنا فی الارض چی فزاد کنگا پس مکر مصر کے وما كنا سارقين آنے انگا اغلا کرو انگا اغلا کر کنیو چے اغلا تراغلیو قالو اویل کابینی دیوسف علیہ السلام فما جزاؤو فسدا سزا دلو ان کنتم کاذبین کچن تاسو درو جنیئن قالوا وَيْدَي جَزَاؤُهُ سَزَا دَدَو مَنْ مَوْجِدَ آسُو كُمُنْ تَلِسُو فِي رَحْلِهِ فَبَارْدَدَكِ فَهُوَ جَزَاؤُ نُدَي سَزَا دَدَو نُچا بار کیتے دَاؤُ كُمُنْ تَلِسُو نَعَوَا دد سدائی یعنی آگا بنی سوا گرفتارو آوئی سارو کذالک نزی الظالمین ام دارنگی صدا ورکونگا ظالمانو تاو فبدعا فسروشو شروشو بی آوئیتیم فبارنو داغی کے قبل وعائی اخیہی مکن بادر ددناو ثم سخر جہاو ثم سخر جہاو بی اوکن دیلراو میں وعائی اخی فبادر ددناو آو گیرا پی مانا بنیامین پا بار کی روطلا آئے کی خوا کذالک ام دارنگی کدنا لیوسف تدبیر کرمگا یوسف علیہ السلام لاؤ چل جوڑ کمگا یوسف علیہ السلام لاؤ پیسارو لو درور دداؤ ما کانانو یوسف علیہ السلام لیا خذا اخاہو چینی ولے وے روٹ بلاؤ فی دین الملک پا قانون دا بادشاہ کے اللہ ان یشاء اللہ مگر چرزا شویدہ اللہ نرفع درجات پوٹکم درج من نشاء چالر چخو خشی نرفع درجات پوٹکم درج درجے اللہ اچھے تھی نرفعو درجاتن اوٹکوں گا درجے من نشاؤ چالت خوخشی زمگا درجے اللہ اچھے تھی درجے پسبانی اچھے تھی گی نبی علیہ السلام فرمائی حدیث شریف کی رضی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تھے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين یقینا اللہ ان اللہ یقینا اللہ نرفع درجات یقینا اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما اجتائی پری کتاب باننے درجے ویزاؤ بھی آخرین آو زلیل کئی پری باننے دیر آو اللہ سرا چرے تعلق بھی نالا کتاب سرے تعلق بھی نالا پری باننے درجے اجتائی درجے اجتائی کی اجتائی اللہ درجے اجتائی انسان کڈیر کوشی چکی چیزو اچت شما وہ انسان زاننے چی اچت ہو لے اللہ ایدہ زما کار دے نرفع درجات اچت ہوں گا پوٹک ہوں گا درجے من نشاؤ چالا چی خوفشی زمگا چالا چی خوفشی زمگا بیت راز راتو کیا لا چالا درجے اور کئی اور چالا خطا کئی آو زیادے او اللہ زیادے کئی نو اللہ ازن مربو کا حدا ظلم نہ کئی رب سا پہی چاہ باندی نو اللہ درجے رچاو چھتے جسو کا اللہ سر تعلق ساتی چاکی نعبت طلب بھی نشو کوی نعبت درجے اللہ اچھتے نرم پاؤں درجاتن پوٹکم گا درجے اچتم گا درجے من نشاؤ چالا چی خوخشی زمگا نرفع درجاتن اچتم گا پوٹکم گا درجے من نشاؤ چالا چی خوخشی زمگا وفاق کل ذی علم علیم اور پاس دہاریوں خواند درجی پویند اللہ اللہ سے تعلق ساتا اللہ نو غوارا اللہ نو غوارا اور اللہ تو جا رہا چاہے اللہ سے درجی اچھے دیکھی نرفع درجات پورتکوم گا درجی من نشاؤو چالا جفو خشیزم گاو اللہ سر چلی تعلق ساتلو حضر اللہ وزی درجی اچتائی چی اللہ نو گواری حدیث قدسی دے دا ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہنا روایت ہے وعن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن اللہ تبارک و تعالی دا ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے نبی علیہ السلام فرمائی نبی علیہ السلام فرمائی دی حدیث قدسی رے چا اللہ پاکو فرمائی انہو قالا اللہ فرمائی یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی اے زمان بندگانو ما رمکڑے دے ظلم فقل زان باننی وجعلتو بینکم محرمن آتاس بانی بمدہ ظلم حرام کرے دے فلا تظلمو فالظلم فلا تظالمو فالظلم مکوئی یا بل بانی ظلم مکوئی فالمینس کے آبیا ہوئی اللہ و یا عبادی اے زمان بندگانو کلکم زوالن الا من هدیته تاسو ټول گمراهی مگر تاسو کډ نری گمراه چې زوته هدایت حکم نو فاستهدوني احدکم زمانه هدایت غواړی زوته هدایت حکم آویا وی الله یا عبادی اے زما بندگانو کلکم جائعن الا من اطعمته اے زما بندگانو تاسو ټول نهاریئی اوګیئی مگر نه تاسو کوچ زول ډوډۍ ورکوما زول توام ورکوما فستطعمو فستطعمونی زمانہ توام غواړی او تویمو کوم چې زول ډوډۍ درکما تاسو تاو اللہ ایمان غواړا یہ ڈوڑے درکما مونگا مخلوق پسی سیو مخلوق کو آگا عزت نیسی ورکولے درجی نیسی ورچتولے آگا رزق نیسی ورکولے اللہ وی فستا تامونی او تای موکم تو آمو وانے ڈوڑے وانے زمانا چیز ڈوڑے درکما تاسو تاو آب یا اللہ وی یا اے بھادی کلکم آرن اللہ من کسوتو اے بندگانو تاسو ٹول بربندی مگر نحاسو کچھ مولا جامور کری نفستک سونی اکسو کم جامو والے زمانو چیز جام درکم تاسو تاو من جامی والے چیز جامی درکم آب یاوی یا اے بادی اے زمان بندگانو انکم تخفئون باللیل والنهار تاسو گناہونا کوئی خطائن کوئی زشپ و دورزی وانا آفر الزنوب جمیعا آز گناہونا محکوم اٹھولا فاستغفرونی اغفر لکم بخنا والی زمانا چیز بخنا کما تاسو تاو اب یا اللہ و یا عبادی ازما بندگانو انکم لم تبلغو ذری فتذرونی ولن تبلغو نفی فتنفعونی ازما بندگانو تاسو ما تذرر نسی رسولے آن تاسو ما تنفع رسولے سی نو رکسان ما تنسی رسولے ازما بندگانو او بیاو یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانو اتقا قلب رجل واحد منکم ما زاد ذالک فی ملکی شیئن اے زما بندگانو کستا سڑن بنی اے زما بندگانو تاسو کڑن بنی اور رستنی سانانو پیران کرا غرن سی او دے پریزگار سڑی رزر پچان سی نالاوی ما زاد ذالک فی ملکی شیئن زما کو بات چاہے کہ ذرا بر اضافہ نیسی راوستے زیادتی نیسی راوستے آب یاو یا عبادی اے زما بندگانو لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانو علا افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی شیئا اے زما بندگانو اے زما بندگانو کستا سڑن بنیو ساس رستنی پیریانو انسانان را گنسی او دے اڈیر گناہگار نزل پشان سی تاسو زما پا ملکی سا کمولے نسی نزما خدای تاسو کمولے سی او نیزیاتولے سی اللہ ہوئی او بیاو یا عبادی اے زما بندگانو لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فاتیت کل انسان کتاسو داتون انسانانو پیریان اولا ورمیدا رسیرا ونسی او مانا غری فاتیت کل انسان مسالته او هر انسان تزو داور اسوال مطابق ورکما مانا قصا ذالک مما اندی نظما خزانی نیسی کمولی مازر چی سریا کمولی نیسی الا کما ینقص المخیتو اذا ادخل البحر یا مگر دم رکمی وراولی لکستن چی و دریاب کی عبو کی ڈوبا کنانا سرسو نو براو خیجی دوم را کمیم نیسی راوستے آب یا ہوئی یا عبادی انما ہی اعمالکم احسیحا لیکم ثم افیکم ایاها فموجد فیها فموجد خیرا فلیحمد اللہ وموجد غیر ذالکا ولا يلومن الا نفسه اے زما بندگانو الله وی دا خبر راځي عملونه تاسو دې تابو ما او تاسو ته راوی بیا پورا پورا جزاء درکوما نو چا چې بیا ومندلو خیر دا الله حمدونه دی وی او چا چې ومندلو بیر خیگڑی نا ومن وجد غیر ذالکا فلا یدو من الا نمسا ننن ملامت قیم اگر خفل زانا انسان با عمل بانی اللہ ویز فیصلے کو ما دا حدیث رواہ مسلم دا حدیث قدسی دے صحیح مسلم دا نقل کرے دے اب اس کا شریف رہتے درجی اللہ چتے خود انسان انسان تغوری چلے اللہ سرا تعلق ساتھی ہو کنا مونگا ہو اللہ نہ نگوارو دے انسانان اللہ کئے مرانیو لی دی زمبت سے حالت خشی اللہ تاجیزی نشتا اللہ نبخنا غسل نشتا اللہ تابداری نشتا او مخلوق پس اسباب پس شیو ٹک تا دا اسباب استعمال جائز دے خو اعتماد و یقین دا دا اللہ پا ذات باندے مضبوط بکار دے اللہ و عزت درجی و جتو ما نوارا ما سر رابط قائم کا نربع درجات من نشا و جتو منگا درجی چالت خو خسیزم گا و فوق کل دی علم علیم او دا پاسا دا حریاؤں خواندہ درجی پا ويدي الله قالوا ويدي روند يوسف عليه السلام إن يسرق كدغ لا كريوي إذن مرورو فقد سرق أقل له من قبله فتاكي سراه خلا كريو رود له فخواه فسرها يوسف أنو فتاك يوسف عليه السلام فسرها يوسف في نفسه نو پڑا کہ یوسف علیہ السلام دا خبر اپی نفسه وقلت لکے ولم يبدها لهم اخکارین کنیلا قال او یوسف علیہ السلام جان سرے ہوئے انتم شر مکانا تاسو بد درجین والله عالم والناس پوینے بما پابانی تصفون چی بیانوئی تاسو قالو ایندیا ایوہ نازیدو اے عزیزا اے بادشاہ اے وزیرا ان لہو امن شیخا کبیرا ان لہو یقین سند لنا ابن پلار شیخا کبیرا بڑا زورا فَخُذَ فَسْعُنِسَ أَحَدَنَا يَوْزَمْغَ مَكَانَهُ فَزَيْدَ دَبَانِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِ إِنَّا نَرَاكَ يَكِنًا بِنُمْغَ تَعْنَرَا إِنَّا بِشَكُمْغَ نَرَاكَ بِنُمْغَ تَعْنَرَا مِنَ الْمُحْسِنِ إِنْدَنِي كَانُنَا هستا دا شخص سرے رہا تا شاید آواتا سوک ہوئی دعوت رونه وی انا نراک من المحسنین یقیناً ونمگا تانا راو دنے کانوناو ترا ترا سے نیک سریت کاری دعوت سوک وی دعوت آغا رونه وی چاپا پیچے اور دولیو آغا رونه وقت وی و اینکی دا انصاف چولی دی دا انصاف اینکی چولی دی نو ده انسان خبره کئی کره چی ده کینی او ده بغض او ده حسد اینه که سوله وی ناواکی پا پیچ ورزی اڑکی رحم نرازی او چی کلی پی جنینا یوسف علیہ السلام پی جنینا او ده انسان اینه که سولی دی ده انسان پا سرگا او ده انسان پا نظر بانی گوری نو سو دری طرح لقص ریخ کاری انا نراکا من المحسنین یقیناً ونمگا تالا راو لنے کانو ناو نزلتے اس پی جنینا او دکینی او دا بغض آرا اینکی کو ذکری انصاف پسر گو دا پوری انا نراکا من المحسنین یقیناً مگا ونو تالا راو دنے کانوناو آدھا طریقہ دا چکرے او سڑے خوی خپل میانس کے نا دے اول صفتو نا کئی او دے اول ایبو نا آپ اٹھائی او چکرے دے اول خلاف کی بیا یوبل پسی خبرے کئی یوبل پسی خبرے کئی بیا دیوبل بیزتی کئی زکا مچ چی دینو دا بدن کے چا زخمی دے گولن پا زخم کینی نو چی کیناو بوز او حسد را چی انصاف بیا ختم چی و دا یوسف علیہ السلام رونا یوسف علیہ السلام پی جنینا کدا یوسف علیہ السلام دے نو دلتا دا انصاف خبر راو دا کئی او تو انا نراکا من المحسنین یقیناً منگوینو تالا راو من المحسنین دنے کانوناو قالا اویل یوسف علیہ السلام معاذ اللہ پناہ وارما فاللہ سراو ان اخدا چیز انی سماو الا من مگر و سوکاو وجدنا چی منتلی منگاو متانا سامان سمگاو اندهو دسراو او کم گریو پسی بلنی ولو نو انا بیجا کم گا از اللہ ظالمون خاما خا پداو کن زیادی کون کن بیو فلما سے اسو پسر کلا کنو میں دشو دی منہو ددناو نیسو علیہ السلام ناو دیو تی بنی امین مصر پریک دا او بل یو رو زمگو نیسا یوسف علیہ السلام و تیرا چنی سکی دے نچنو میں دشو فلما سے اسو پسر کلا چنو میں دشو دے منہو ددنا خلصو نجییا زان لسو جداشو نجییا جرگ مارا زان لے جرگو کا میٹنگ یکو قال کبیرهم ویل مشرد دے علم تعلمو آیا نپی جلی تانسو آیا نپی گئی تانسو ان اباکم یکنن پلار تانسو قد اخذ علیکم پدا کی طرح خیستن تانسو نامو سقم من اللہ وادم ازبت دا اللہ نو تطرف دا اللہ نو یعنی قسمونے تانسو نیستی مضبوط وادی در ایسیری تاسو قسمون خوڑلی دی ومن قبل و پخوا ما فردتم حاج زیادے کڑے و تاسو فی یوسفا مبارد یوسف علیہ السلام کے یو سرے ظلم کئی زیادے کئی نا ظلم آب آخر کی منی داوے اقرار کئی یاو سر ظالم امام قیامت کی بمبیا و اینا کننا ظالمین منگا ظالمانیو نو دای خپلو کی میٹنگ کئی جرگا کئی دایو گو تاسو پخوا یوسف علیہ السلام سرم زیادے کڑو آو سرم ام ظلم کڑو خپلو کی رامینس کی میٹنگ کئی او تاسو پخوا زیادے کڑو ظلم مکڑو ما فرتم فی یوسفا آج زیادے کرو تاسو بارد یوسف علیہ السلام کے فلان ابرہ الارض پس چر نظم ازا زمکی رمی سرتاو زمکی رمی سرناو زندی دن زمنا حتا تنی پوری اذن لی ابی اجازت کی ما تفلار زماو دا پلار خبر تاسو ډیر منلا پلار خو تاسو دلاسا سلویخ کال داغو سرگی سپینی سیوری پا جڑا باندی او اس تاسو دا پلار خبر منی لالا تکلیف هم رسوئی نا یوسف علیہ السلام رونه وئی حتا تنی پوری یعزن دای غمشو وئی حتا یعزن لی ابی تو دے پوری چی جادتو کی ما تپلار زمان آیا کم اللہ لی یا فیصلو کی اللہ پما باننے زمان فیصلہ اللہ کی پما مرگ رسی وو خیر الحاکمین او دا اللہ بہتر فیصلہ کون کننے ارجیو رونو توی ایجیو واپسی الہ بیکم پلاستا ستا فقولو نو توائی یا ابانا اے پلارا زمگاو ان ابنا کسرف یقینا زیستاو غلا کرناو وما شہدناو وما شہدنا او بیان کمگاو الا بما علمناو مگر آتی پویمگاو اگر دلتا عجیبا خبر کئی دا مشر چی دے ندیرون توی ارجعو الى ابیکم واپس شئی پلار ساسو تاو زی پلار تواپس شئی ایرجو الی ابیکم واپس شئی پلار ساسو تاو فقولو نو توائی یا ابانو اے پلار زمگو ان ابنک سرق یقیناً زویستا اغلا کرداؤ ستا زوی اغلا کردا دا سی وطنوی چی زمگا رور اغلا کردا این ابنا کا سرق ستا زوی اغلا کردا رور وطنوی زلکی آغا کنو بغض لستا دا سی نوی چی اطلاعات لارسا آواتوی چی رور مغلا کردا ننوی ستا زوی اغلا کردا ان ابن کا سرق یقینا زویستا اغلا کرناو وما شہدناو او بیان نکمگاو الا بیماو مگر پہاگی علمنا چی پویمگاو مگر پہاگی باندی إلا بما علمنا مگر پاغی باندی چی پوئی مونگا زان نا خبر نکو وما شاہدنا او بیان نکو مونگا إلا بما مگر پاغی باندی علمنا چی پوئی مونگا وما کننا للغیب حافظین آنی مونگا غیب لرا ساتن کی یعنی منگا عالم الغیب نیو منگا عالم الغیب نیو منگا پویا منگا عالم الغیب نیو وسأل القرية وسأل فخذف دا مضاف یعنی وسأل اهل القرية تپوسو کا دا کلیو آلونا التي دا اکلنا کننا فی حاچیو منگا پوچیو منگا پنیکی والغیر التي او دا قافلی حاغنا والغیر التي او دا قافلی حاغنا اقبلنا فی ها چراغ منگا پاگیکی آ قافلی والاو نتا پوسکا اقبلنا فی ها کی راغنگا پاغی کی وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَإِنَّا بِجَكَمْنَا لَصَادِقُونَ خَامَ خَارِشْتِنِيُو قَالَ اُعِلْ يَعْقُبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ بَلْكِ خَيْسَ کَلِ دَتَا سُلَرَا أَنفُسُكُمْ نَفْسُنُ سَاسُو اَمْرَادَ كَارَا وَصَبْرٌ جَمِيلُ فصبر جمیل نکار زمانے صبر خیستا فصبر جمیل کار زمانے صبر خیستا صبر وکو منو فصبر جمیل اس کار زمانے صبر خیستا صبر وکو ما فصبر جمیل کار زمانے صبر و خیستاو عسى اللہ زنے چی اللہ عسى اللہ زنے چی اللہ یا یقیناً اللہ آیات یعنی رب علماتا بہم دی جمیع تولو انہو یقیناً دا اللہ هو العلیم الحکیم دے پویا او حکمت والنے یعقوب علیہ السلام اغمائی سنو وَتَوَلَّا عَنَوْمْ اَوَّاوْرِ دُودَ دَيْنَوْ وَقَالَ اَوْوَلْ یعقوب علیہ السلام يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَا حَيَا سُوس وجدائے دے یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دے چاہ دلا سا غم جنو زامنو دلا سلام جنو وقال اول ليقوم عليه السلام يا اسفا يا سوس على يوسف وجدائي يوسف عليه السلام باندي وبيزت عيناه وبيزت عيناه اسبنيت سرق ليقوم عليه السلام من الحزن دوجه لغمنا فهو كذيم ندهو دك دغمنا ليسوف علیہ السلام بشان بچے آواتے نظر سوئے رے صلیخ کالا بکی تیسو صلیخ کالا رپلار نجدہو دارا چاہتا پتہ لگی چیداغا دا ضرورتی کان بچے داغا نلری دو روزی بچے نوی غیب وی مور او پلار لحرام نور دی دا مسلسل سلویخ کالا یوسف علیہ السلام پچانتے بچے داغا پچانتے آر پلار نجدا دے یعقوب علیہ السلام زلو آر کتو وامی عزت آئیناہو اور سپینیسے میں سرگئی دے یعقوب علیہ السلام من الحزن توجینا غمنا فہوا کذیب ندے اوڑک دا غمنا قالو اوہن دے تاللہ قالو اوہن دے رونو دے یوسف علیہ السلام تاللہ قسم منی پا اللہ تفتہو ہمیشہ بیتاو تذکر یوسفا یا دیو یوسف علیہ السلام حتا تنی پوری تکونا چی سیتاو حرزن تسغمو او تکونا یا سیتا من الحالکین نا حالکی دن کناو تو تر مرگ پوری آگایا دیستا بلکار نفتا قالا اویل یعقوب علیہ السلام انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ قالا اویل یعقوب علیہ السلام انما یقینا اشکو بثی زخکار کما ظاہر ما اشکو ظاہر ما بثی درد ما وحزنی او غمز ما إلى الله الله تا تاسو د اوزو سلام ز الله تغم کار کوم الله و زما امداد کوي قال او يعقوب عليه السلام انما يقينا اشكو ظاهر ما زو بسي دن زما وحزني او غم زما إلى الله الله تعالى وعالم أقوي مزعو من الله دترف دلنا ما لا تعلمنا جن فيغي تانسو الله لزف الغم ودرخ كاركما الله نوغوارا الله توجارا مخلوق نمغوارا أو مخلوق تمجارا کلی تما دا مخلوق دا دل اپری خواو بادشاہی دی مبارک شاک گدائی زمانگا اعتماد پا اسباب باندی زیادتے دا اللہ بزاد میں اعتماد نیشتا یعقوب علیہ السلام وی زا اللہ تا فلغم و درست کارکوم نبی علیہ السلام فرمائی ملکنو زل بر ری کتمان المصائب دنی کو دا خزانو ندادا چی تاقفل غم آدان دا دا مخلوق نا پڑکے ملکنو دل بر ری کتمانو المسائب والمصیبتو نا تکلیفو نا دا مخلوق نا پڑکا اللہ تے افکارکا انما اشکو بستی یقنا زظاہر ما در زمان وحسنی او غم زمان الاللہ اللہ تاو وعالم آزق پوئگما من اللہ نتربد اللہنا مالا تعلمون آچن پوئگئی تاسو یا بنیا اے بچو اذابو زی دون زیادہ کے وسرہ خدا زیتوبنا آئے اوکے نیسی دائم بچی دنو یا بنی یا اے بچو اذہبو لا شئی فتحسسو فسنتونکو ایمی یوسفا دیسو علیہ السلام واقعی او درور دنو مکی یوسف علیہ السلام یوازیو اس وسلام بنی امینم چوز دوچو لا شئی اے بچو یا بنی اذهبو اے بچو لا شئی فتحسسو پس نٹو نکوئی میو صبح دے صبح علیہ السلام واقعی او درور دداؤ ولا تے اسو من روح اللہ امنا میں دکے گئی در احمد دلنا دمیر بانے دلنا انہو شاندانے لائے اسو ننا میں دکے گئی من روح اللہ دمیر بانے دلنا اللہ القوم الكافرون مگر قوم نکافرانو ولما دخلو علیہ فسر کلا چی داخل جدی علیہ پیسف علیہ السلام باننے قالو اوئے دیا ایوہ العزیزو اے بادشاہ اے وزیر اے بادشاہ مستنا رسید لنمگتا وآلنا الزر او زمگا تبرتا تکلیفا وجئنا آراغلی امگا بمزات مزجات پاپ پنگا کوٹا باننے دہا کوٹا پیسے وی یوسف علیہ السلام کے خرص کرو وجئنا بمزات مزجات آراغلی امگا پاپ پنگا کوٹا باننے فاولنا الکیلا پنرا کمگا تا پیمانا وتصدق علينا اخناتك پمبن ان الله يقيننا الله يجزي المتصدقين بدنور کئی خیراتون کتا قالا اوہل یوسف علیہ السلام حلال انتم آیا کوئی تاسو حلالیم تم آیا کوئی تاسو ما فعل تم بیوسفا آج اکڑیو ما فعل تم بیوسفا قال حلالیم تم ویوسف علیہ السلام آیا کوئی تاسو ما فعل تم سکار کڑیو تاسو بیوسفا یوسف علیہ السلام سناو واقعی ہے اور دد سارا ایزان تم جاہلون کلا چی تاسو نا کوئی ہوئی دان جام ننا خبر ہوئی تاس سپت نوا چیزی بسان جامی یوسف علیہ السلام آخر کے ورکو ہوئی قالوا وين ديرونو ديسوف علیہ السلام اینکا لانتا یوسف آیا بیشکتا خام خائف میں یوسف علیہ السلام قالا وين یوسف علیہ السلام انا یوسف اوز یوسف اما وہذا آخی اوزا زمارو دے قد من اللہ علینا پتا کی کر احسان کرنے دے اللہ پم باندے گورو یوسف علیہ السلام رنو پی کے غور دولو تکلیفوں نے تیر کا زلیخی پہ بانے تہمتو لگولو جیل تلاڑو جیل کی دیار لسکالو اور یوسف علیہ السلام اوی قد من اللہ علینا ودا کی طرح احسان کرے دے اللہ پم بندے انہو شاندہ دے میتا کے چاچے زان بد کو نہ خلاف دا اللہ نام ویز گرو کلکشو پا تقسیم دا اللہ ویز گرو کلکشو پا دین دا اللہ ویز گرو کلکشو پا توحید دا اللہ دا اللہ تقسیم بانے صبر کوا اللہ پا خفل بندگان میرو باندے سمرہ چی درجو چتائی آرم رہ امتحان مجھے تھی وَإِنَّ اللَّهَ فَبِشَكَ اللَّهَ پَاکَوْا لَا يُزِعُ نَزَاكَئِ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ عَجْرَ دَنِكَانُوْا دا یوسف علیہ السلام دا چاپا پی کے گردو لے ہو ولو رنو دا رنو دلاتا آغا رنو توئی بکار خدا ہو زمنگ بچانتی وے نمگ بہتے ہیں نگو تاس ماس رسل ظلم کرے ہو آئی لے آلو پویول نا اور جیل کی محسولی بدل بے تیشتے ہو نیسو علیہ السلام سینا دا انبیاء علیہ السلام سینی آگا دیر لوی رون تا دا نوی ملامت کئیے نا وہی جدا اللہ ماں بان احسان کرے ہو اللہ را بان احسانات کرو تاسو احساناتو تا کتے نیسو تاسو ماں سر خوزیاتے نکولو تاسو اللہ سر خوزیاتے کولو نا اللہ تا کم بان تاسو صبر نکولو تاسو زبکری کے غرزو لے ماں گلی ملے و تنکی شیخ القرآن ہے مولا اور بھوی وظلم و ظلم قربا اشد مزازتا علی المرئی میں وقل و سام المحندی دقل وان ظلم پسڑی کے ڈھیر دے زخم جوڑائی دا تیری توری ناو چی تیرہ توری را سنا سکے ہو ناغی زخم جوڑ چی داغی ناو زیاد زخم چیدے نو دانا قلوانو ظلم جوڑے چی قلنا سر ظلم کئی ولتا وسرے لینے سے وظلم زمین قربا شد مزازتا علی المرئیم وقل وسام المحندی دقلوان ظلم سنی کے دیلوی زخم جوڑین تیرے توری ناخلا سورو ناو یہ تیرے توری ناخلا سکے داغی زخم خوبا جوڑ سی و دا قل تیرے سر ظلم کئی نارے زیادی یوسف علیہ السلام حارون توئی قال انا یوسف وے یوسف علیہ السلام زی یوسف امام و آجا اخی و دازم روڑے قد من اللہ علینا و دا کیس رحسان کرے اللہ پم بندے انہو من یتقی ولا صدادا شاندارے سوکی یری کی دلنانو سوکی زان برکی نخلاف دلنانو تقوار آولی زان کی پریزگاری آولی زان کی ویز بیر صبر کی پتکین دلنو ویز بیر صبر ویک لگی دوتا ویز بیر لگی گی پتین دلنو فَإِنَّ اللَّهَ فَمِسَكَ اللَّهَ پَاکَوْا لَا يَغِيُونَ زَيَكَئِ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ عَجْرَ دَنِكَانُوْا اُزَ يُسُفَ علیہ السلام رونہ سوئی قَالُوا اُوَيْلُ رُونَ يُسُفَ علیہ السلام تَلَّا يَقَسَمْ مِنِي فَاللَّهُ لَقَدْ آسَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا ودا کی سرا ورکڑے دے تالر اللہ پم باندے ورکڑے تا اللہ پم باندے اقل جرم منی وین کننا نخاتئین آیا کننو مونگا خامخا خطا کارو آتا اللہ درجہ در کرے دا او مونگا پا غلط بانیو اللہ سے کما درجہ ور کرے وا آگا درجہ تی نوی نستا وی کیا غردولو آگا درجہ تی وی نستا کی نو بغض و سروکو آگا درجہ تی وی نستا حسد و سروکو آگا درجہ تی وی نستا یوسف علیہ السلام آغوان امتحانات را لو جیل تلارو لارو سلمین اوکان رونو دا کور او چلو دا کور نیوروکو زلخی و سلمین اوکان جیل تلارو یوسف علیہ السلام لاغ مین مصیبتو آخر کے وقت رونو وئی چی تا تا اللہ درجہ در کری دا مگر دیر کوشی جو کو خدا دا نمگا وئی نیستے شوا قالوا ان ديرون د يوسف عليه السلام الله قسمني بالله قسمني بالله باندې لقد اثرك الله علينا پتا کی سره ورکړي چې تعالی الله پمانه وين كنا لخاتئين آیا کینن موږ خامخا خطا کړیو د يوسف عليه السلام ناوشان لگو را غول سوئی قالا اوین یوسف علیہ السلام لا تصیب آلیکم اليوم نیتے منا متیا تاثبانی نن رجی لا تصیب آلیکم اليوم نیتے منا متیا تاثبانی نن رجی ما مفکری یا بر اللہ لکم بخن لیو کہ اللہ تاسو تاؤں وہو ارحم الراحمین او دا اللہ بیت اسلام کون کون لے اذہبو یو سی بی قمیسی قمیس زمان حضا چدا دے او دیتا وسیقہ ویدان چدا تبرکو لیکن دی عمل دا سکرہو اعتبار پر بعد پلارم نکولو یوسف علیہ السلام آو توئی چی زمانہ کمی سیو سی لا تلا سی چی دا نخرا لکا معصوم کور نسوک لے گی چوار سا فلانی سا دا سوا جابو کا کور نور سا نخور کی سناتی کارڈور کیا نور سا نخور کی چی دا نخور تو خیر چی ستا سو کور نانا غلے ما دائی بی ادبارو یوسف علیہ السلام والا کفل کمی سور کئی آگو ندا غام سیو نو دا شروع شیر سنو دا شروع شیر کمیس نو لیکن دی موقع اطلاح سمیات کی دی واقع ابتدا کی ویلو و جاؤو علا قمیسه بذمن کذیبا دی کمیس نو شروع شیر آ کمیس وطا پا دروزن وینو بانے گند کرو داغی نو شروع شیر بذمن کذیبا نو آغا کمی تو آغا سبب دا خوشحالے گردئی اشارہ دے خبر تا جستا بیزتی سو پسو باندے کئی آتو پہا کباندے نو آخ کا شیو عطا تا اللہ دیزت سبب گردئی دئی دا کمی تو دا غم سبب گردو لیو لا دے کمی تو لیو پوینو لارو لیو دروزن وینو باندے آغا کمی تو دا خوشحالے سبب گردئی اذهبوا بقميصي اذهبوا يا سيم قميص في قميص زما هذا جناده نداو سيقوا ابلا دربان ادوارو کی والقونو غزوئی دلرا دے قميص لرا علا وجه ابي مخا مخ دفلان پل یا دے بسینا اوبا گرزی رابشی جب جوڑا اوبا گردی جگ جوڑو دانا چی آغا نظر سلی آغا نبینا سے ہو نصفر کی سپینی سے ہوئی مخی تیر تو آج چورت سی کی وابی ارزتا ایناہو من الخزنی سپینی سے ہوئی سر کے دے حقوم علیہ السلام دو جن غمنا وہوا کذیم نو دیو ڈکنا غمنا سر کی سپینی سے ہوئی لگا یو سری بانے دیر غمی ډېر تکلیف دي چې خوشالي به باندې راځي وې سترګې مې وغړي دي. یعقوب علیہ السلام باندې غم او یوسف علیہ السلام وتوی دا کمی څوځي وتوی چې دوار ځاون دي ژوند دي هغه جگ جوړ شي یا ته بن سیرا او مګر دې جگ جوړا وا تو نی اور ار سی ماتا راو لئی ماتا راتو کئ ماتا بیا له کا پان صابان می اجمعین تو نو ولما فصلت العیر او هر کلا چه جدا جو قافلو ولما فصلت العیر او کلا چه جدا جو قافلو قال ابوهم اول فلادرين اني لا جدري حيوسفا يقنا الزاو ونماو اني يقنا الزاو لا جدري حيوسفا خاما خامو مماو بويد يوسف علیه السلام لولا ان تفندون کتاسو بے وقف نگنی ما لراؤ لولا آن توفنی دون کچر تاسو بے وقف نگنی ما لراؤ قالو اے دیرو دیسو علیہ السلام تاللہ قسمی پاللہ انکا لفیز والحالک القدیم یقنا تاقام خاپ محبت رنبنی زوڑ کے تازو کیا غری یوسف علیہ السلام محبت تے سالوے کالا تیسو استازرن آغنوزی فلما انجا البشیرو فسر کلا چراغے زیر ورک ان کے القاہو اے غرزل دلراو علا وجہی دا کبھی سو علا وجہی مخامق دفلار پلو یادا زیر ورک غرزل فرتد بصیرا نو گردیدو یعقوب علیہ السلام جگ جوڑا سلویخ کالے پغم کی تیر کو سرگے پجڑاس پینشے ہوئے فرتد بصیرا نو گردیدو یعقوب علیہ السلام جگ جوڑا اوگن یعقوب علیہ السلام بانی سمر امتحان بطر تو یوسف علیہ السلام بانی سمر امتحان اور اچھا دلاتا یوسف علیہ السلام بانی دے رونو دلاسا یعقوب علیہ السلام بانی زامنو دلاسا قالو قالا اوین یعقوب علیہ السلام علما قلنکم آینو ایلی ما تاسو تاو انی آلو یکنن زخفو اکماو من اللہ نترف دارلانا ما لا تعلمون آچن پوئی گئی تاسو قالوا اني ابانا استغفر لنا اي بلانا زمنا بخنو غرم نفارا ذنوبنا دا گناهن زمنا انا كنا خاطئين يقنا نمنا خطا کرا يوسف علیہ السلام تے ویلو آت کرنے کی قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وین کننا نخافئین یوسف علیہ السلام دیویلو تا تا اللہ درجہ در کرے را تا اللہ بمبانی غور کرے اونگا خطا کر او پلا تم وی انا کننا خافئین یقنن اونگا خطا کر یو سریف پل غلطیو منا یاو تمافیو کا قالا اوین یاقوم علیہ السلام سوف استغفر لكم زنیت بخن باقوار ماتا سنفارا ربی درم زمانا انہو هو الغفور الرحیم یقنا دا اللہ دے بخن کے مہربان نے فلما دخلوا على یوسف آکلا چناخل سودئی پا یوسف علیہ السلام باننے آوا الیه زیور کو زن سرا آبا ایه مورا افلاتا وقال دخلو اوین داخل چه مصر تا ان شاء الله امنين کچر را راشوید اللہ آمینین پا امن باندے امتحانات دیر تیسو پا دی ملک باندیم اللہ دی ملک کی امن راولی او بیا خصوصاً صبح سرحد کے دی تکلیفونا علماء تیسو اللہ دی امن راولی پا دی جے کے او اللہ دی آج سوک دنیا نتلی دی شہیدان شیدی اللہ دی مغفرت نصیب کی آخر کے انما العسر یسرا تکلیف سے آسان کیا وی وقال ادخلوا اول یوسف علیہ السلام داخل شئی مصر مصر تا ان شاء اللہ آمینین کجن رضا شوید اللہ آمینین پا امن باندے وربا ابوائیہ اپوٹے کین المور افلال علی العرش پت اخباندے وَقَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَرُّوا قِوَةً دَيْنْ لَهُ أَلَّاتًا سُجَّدًا فَسَجَّبَانِ اللہ لے سجدوں کا لشکریے یاد امانا وَقَرُّوا لَهُ سُجَّدًا اور قِوَةً یوسف علیہ السلام تا فَسَجَّبَانِ انحناوا آخرہ جیزوا یوسف علیہ السلام او تو وقالا او ان یوسف علیہ السلام یا امتی افلار زمان هزا تاویل رؤیایا دا تابیر دا خوب زمانے من قبل انتما لیدلیو فقوا فقوا یوسف علیہ السلام خوب لیدلیو سلو رم آیات کی شکم تیسے ویرے شپلاتے اس قال یوسف لی ابیہ یا بتی نی رہے تو دا چرکوں کب شم سون کمرو رہے تم لی ساجدین لارا نور اسپگمئی اور سوری لس سوری اور نور اسپگمئی نمال سجدہ کئی لس سوری دا لس ہرونو نور اسپگمئی دے مور اپلارو سب علیہ السلام وطوئی یا بتی و اپلارا زمان هذا تاويل رؤيايا دا تابير دا خوب زمان من قبل وشما لدلهم فقوا قد جعلها ربي حقا دا كيسرا قرزوني دي خوب لرا رب زمان فرسيا وقد احسن بي او فتا كيسرا احسان کرنے پما باننے رب زمان اذ اخرجني کلا چرا ویوی سلمان لراؤ من سجن د جیل نو آخا کار گزاری بیا نہیں آنو تکلیفوں نہ نہیں آدھے کہنے گو رہا اس پلار امرالو مورا پلار امرالو یوسف علیہ السلام رونم دی ٹولو نو اس دن تا پکار دے کہنے سیدوے لے مور پلار تا اورون تا سیدائی زبوت لما اکوی کے اوڑتو لما دا ٹولا کار گزاری و تر سیل میں بیان کرے وے اور سیل میں کارگزاری نے بیا نہیں سیل میں کارگزاری نے بیا نہیں خے کے خبریں آغا ہوتا بیا نہیں مخیم کل رونو تے رونو تے ویلو آیت نمبر 90 کے قدمن اللہ علینا پتا کی سر احسان کرے دے اللہ پمبانے اللہ ربا نے احسان کرے دے عدت اپلا تسوئی مور اپلا دے چھٹول راغن سیوی دی وقر آسن نبی او پتا کی سر احسان کرے دے پمبانے رب زمان اللہ ربا نے احسان کرے دے یوسف علیہ السلام سنگا خیستہ کار گزارے بیا نہیں زمگا پشانچی کے لیے نہ کہی وقن آسن نبی او بتا کس طرح احسان کرے پما بندے اللہ اذا خرجنی کرا چیوے تلما لراؤ من سجنی دجیل نو و جا ابکم من البدوی اور ایو سیتا سو دا سہرانو من بعد انزا غشیتوانو پس داغینا چو سو ساتو لیو سیتان بینی پمین زما کے و بین قوتی و پمین درون زما کے او سروح کئی روح کئی و پقپلے کئی او پکمی طریقے سرے کئی خدا آلہ جی رونوے خپلا غلطیو منلا یوسف علیہ السلام تو ہوا ان کننا لخاطئین لا تو انا کننا خاطئین یوسف علیہ السلام کارگزاری بیان کے چھے اللہ رہا بنا دیر لئے احسان کرے ہو دائی رہا سر پر زبان حال سر ہوتا ہوئی و مخامہ خواتا نہ ہوئی و ناسی دول اللہ رہا بنا احسان کرے ہو تاثر دول گاں وستہی خدا شیطان زم ترمین زہا دعوت وسا چولے ہوا مما دیان نظام شیطانو فضا اینا چون سوسا چولیو شیطان بینی پمین زماکی و بین اقواتی اپمین درونو زماکی این ربی بیسا کرم زماو لطیف لما یشاؤ لطیف بارک بندے لما یشاؤ آتی خفیشی زما ربو ہاں بارک بین دے انہو والعلیم الحکیم انہو یقیناً اللہ حکیم والعلیم الحکیم دا اللہ عالم دے پوہدے حکیم حکمت والدے دا اللہ آرے اوکار کے حکمتی بابا نے امتحانات رہا ہستو لیکن اللہ حکمت ہو اللہ پوئے دے اللہ زیادہ نہ کہی اللہ پاس سبانے پوئے دے کہ اللہ حکمت ہو رب قد آتیتنی وارما زما پتا کی سرا راکنے تاماتا من الملک دبا سیاحتنا اس دے اللہ شکریہ دا کہی وارلام تنیا خودنے تاماتا ودلیل تامات من تاویل احادیث دا تابیرن رخوبننو فاتن سماوات والاوی پیدا کونکن اسماننو دزمو کوئی انتا ولیت موائن زمائی فی الدنیا والآخرت دنیا آخرت کے توافنی بوتی مایو دیکی ماو مسلمان غانا کیودن کے اللہ تاو وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَالْحِقْنِي آيَا زِكِمَا بِالصَّالِحِينَ نِكَانُ سَلَا اللہ پیغمبر دے اوہ اللہ نِكَانُ سَلَمِ آيَا زِكِ وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ آيَا زِكِمَا نِكَانُ سَلَا اوہ مومنان موئی سوری آل عمران کی دیسی ہوئی آدھے سو ترین میں کی وتوفنا مع الابرار آیا دیکھم گا نیکانو سرا نیکانو سرا مجھے دیکھیں وتوفنا مع الابرار آیا دیکھم گا نیکانو سرا عیسیٰ علیہ السلام وہی والحقنی بالصالحین آیا دیکھم گا نیکانو سرا اللہ وہی تو مومنان یوزے کم نیکانو سر سورہ انکبوت شلم سبارہ اللہ نے سے خوارے اللہ ورکی انکبوت شلم سبارہ نہم آیات کی ہوئی والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین والذین آکسان آمنوا تی مومنان وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ أَمَنِكْنِوِ النِّكَوْ لَنُدَخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ خَوَقَا دَاخِلْ بَكُمْ غَدَيْ لَنَا فَنِكَانُكِ عیسیٰ علیہ السلام جلیل قدر پی عمبر دے آغوی وَالِفَقْنِ بِي الصَّالِحِينَ آیا دیکھ ما نیکانو ساراؤ ذالکا نبی علمی غیر دنبی علیہ السلام نا ذالک من انباء الغیب دانا خبرنو دغیب ندی نوحی الیک ویکم ندی تاتاو وما كنت ندیمان تدی سراو از آجماؤں کلا چی اتفاقو کو دی امرام دکار دی وهم یم کرونا دی تدبیر نکولاو وهم یم کرونا دی تدبیر کولو دمرگ دی صبح علیہ السلام وما اکثر الناس یعنو دی زیادہ خلقنا ولو حرستا بمؤمنین اگر کتا دیر کوشش کے اگر کتا حرست کے نبی علیہ السلام تعالیٰ ہوئی وما اکثر الناس او نبی دیر دا خلقنا ولو حرستا اگر کوشش کے تا بمؤمنین ایمان دولن کے زیادہ خلق ایمان دولی آتت نسو غالمنا وما تسألو ما نغانی تنزینا علیه پنی بیان باننی پنی قرآن باننی من اجرین سا جرا سمزدوری بیان دین منی انو و الا ذکر للعالمین نینا قرآن مگر پند و نسیت دپارا دا مخلوقاتو دلیل اقلی وقای من آیت اور دیر آدان نخنا دا دلیلو ناو اس سماوات پاسمانونو کے ولا دا بزمکو کے یمرون علیہا تیرے گے پرے باندے یمرون تیرے گے دا مشرکان علیہا پرے باندے وہوا دے انہا دے نموت دون مخڑوں کیلے وما یمن اثر باللہ ایمان نرانی جاتنی خلقنا پانا باننی الا وهم مشرکون مگر نئی شرکی دا اللہ سراؤ مگر نئی صدار پینا کی دا اللہ سراؤ فآمنو اب آمنو آیا بچ بشیدئی اب آمنو آیا پا آمن بشیدئی آیا بچ بشیدئی آیا تیون چرا بشیدئی تاؤ غاشیتم من عذاب اللہ پٹھون کے دا عذاب دا اللہ نو آتا تیوم الساتو یا برا سی دیتا قیامتو باتتن ساپاو وهم لا یزورون دے بن پوئیگی قل قویات پیمبل صلاة و السلام حاضی سبیلینا قرآن زمانا داو نا توحید زمانا داو ادو الاللہ ذرا بلما خلق دی کتاب دانا داو دی توحید دانا داو انا بصیر دل پاقل مندی باندی ماو انا زاو ومن تبانی اصوکی زمانی تابدار وسبحان اللہ یو پاک دے اللہ وما انا من المشرکین آنی مازر مشرکانو نو وما آسلنا لے رہنے گلیم من قبل کا مخیل سانو اللہ رجال مگر سڑی نوحی علیم چوہی بکلم گذیتاو من آل القرآن کلوالو نو ابرم یسیرو آئین گردی دئی فیلا دے پر مکہ کے فیان ضرور پسو دے گوری کے فکانا سرنگیو آقیمت اللہ زینا انجام دہا کسانو من قبل امتمکن دینو ولدار الاخرت یوخاو خاکو داخلتو خیر للذین آخرد دفرد آکسانو ایتا قوچنی کی دلنانو زان بس گئی دمنا ہیو دلنانو افلا تاقلن و تازو کیا کل نشتاو حتا تنے پرے ازتے اثر رسولو کل جناو میں نشو پی امبران دیمان نقو منناو و زنو گمانو کو دیں خیالو کو دیں انہوں میں کنن دے چین قد کذبو پتا کی سراؤ درو دنتیاں شو دئی سراؤ جا اہم نصر ناؤ راوے دئی تیم دا زمگاؤ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائی ما دا آیات دا خپل ترور عائشه رضی اللہ تعالی عنہ مخلول استلو ناغیر چی کذبو آیا کذبو مو آیا کذبو آیا ویماویل چی بیا خو مانا یقین شو حضرت عائشه رضی اللہ تعالی عنہ وطو فرمیل آئے وطو فرمیل زن پا مانا دے یقین دے وزن او یقینو کو دائیں انہم یقینو دائیں قد کذبو قد کذبو تاکی سرہ درو جنتیاں سوندائیں سرہ جا آم نصرنا راغیں تیتیں داس دنگاو فنجیا نخلاس فنجیا من نشاو نخلاس کمگاو آسو کاو کفا خشویا زمگاو آسو کفا خشی زمگاو ولا يرد دونوا پس کی کی بات سنو عذاب زمگان القوم المجرمین دو قوم دو مجرمانو نو لقد كان بدا کی سرحشتاو فی قصصهم پا بیان دا دیکی قصص بیان سورت ختمی نا اول سر تڑی اول کی ویلیو نا نانو نا قصدو علیک آسن القصص مگا بیانو تابانی خیستا بیان ناخر کیوئی لقر کانا فی قصصهم پتا کی سراشتر پو بیان دریکی عبرتن عبرتو نسیتو لعل الالباو لپارا دا خاندانو دا قلنو او ما کانا حدیثن دا خبرو نیدا بیان یفترو چی جور شید زاننو ولیکن تصدیق اللہ ولیکن تصدیق قیلی سنوالے دے ولیکن تصدیق اللہ زی آلیکن رشتن والے دے اللہ زی دہا غواقی بین یدئی ہو جدین مخیلو و تفصیل کل شئین آو بیان دا امرو دا دینو کل عرفی و تفصیل کل شئین آو بیان دا امرو دا دینو ہاری او ضروری شید دن لائے بیان کرے و تفصیل کل شئین آو بیان دا امرو دا دینو وعدا و رحمتا لقوم یؤمنون آئے دیتا رحمتین پر قوم دا مومنانو سورہ یوسف کے تسلیہ اور کول نبی علیہ السلام تا حالو کہ حال یوسف یوسف علیہ السلام تا اللہ درجہ ورکڑے وا رونو تناغ درجہ وی نشتا بلکہ داغ درجہ زیادت سوا امتحانات بھی بانی راوستو یوسف علیہ السلام وی اللہ ماں بانی احسان کرے دے یعقوب علیہ السلام بانی امتحان نالو دا دنیا دا امتحانونو زیر پنیکانو خلق امتحانات زیادت رہ دے اللہ چی چال عزت ورکڑی آتی سو کشتے نشی اللہ چال درجہ ورکڑی آتی سو کشتے نشی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الرعد مدنی سورة تے ترتیب دا سورتنو کے دیار لسم تیرا اور ترتیب دا نزول کے چیان میں اسپک نوی پس سور محمد نا نازل شوئے دے موقعی سورت سرا ربطو پا گنو جو دے موقعی مسئلہ توحید ثابت اشوا موقعی سورت کے مسئلہ توحید ثابت اشوا دی سورت کے مثالونا ذکر گئی دفارہ دا وضاحتو دی سورت کے دا مسئلہ دا وضاحت دفارہ مثالونا ذکر گئی دے مواجا موقعی سورت کے یو سل پینزم آیات کے ویلو وقائی من آیت انہی سماوات والارض دے رہو دلائلو دا اللہ ناس مانون عظموں کو کہ یمرون علیہا ہم شرکان بھی تیرے گی ندی سورت کے دعوی دلائلو تفصیل کئی دی سورت کے دعوی دلائلو تفصیل کئی درے مواجہ موکی صورت کے آخر کیوئی یو صورت میاد کی قل حاجی سبیلی ادو الاللہ وعطا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن زمانہ دا دا توحید زمانہ دا ادو الاللہ ذرا بنما خلقو دی کتاب دا اللہ تا موقعی صورت کے آیت ایک سوار کے ویلو قرآن تخلق رابلم ترغیب الالقرآن نددی صورت آخر کم ترغیب ورکی قرآن کریم تا دی صورت کم آخر کے ترغیب ورکی قرآن کریم تا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُکْمًا عَرَبِيًّا دی صورت کم ترغیب الالقرآن آخر کے سلورم آجا موکی صورت کی نفل شرک پہ لیلم کہ یعقوب علیہ السلام دفل بچی رہا نہ خبر نسو نبری صورت کی نفل شرک پہ دعا سوال لسم آیات کہ لائک دبلن دیو اللہ دی صورت کے آلہ وی لہو دعوت الحق پینزم آجا موکی صورت کے آخر کے صداقت نبی علیہ السلام بیان کرو موکی صورت کے آخر کے صداقت الرسول ندری صورت اول کے صداقت دا کتاب بیانے ندری صورت اول کے صداقت دا کتاب موکی آخر کے صداقت نبی علیہ السلام دی صورت کے اول کے صداقت دا قرآن شپاگم آجا موکی صورت کے دا دنیاوی صبر انجام کھولو دی یوسف علیہ السلام چاہب آنے تکلیف و مصیبت راغلے ہو صبر ایک و انجام سسو اللہ والا بات صحیح ورکے پا دنیا کے دی صورت کے دا اخروی انجام بیان کئی دی صورت کے دا صبر اخروی دارے بیان کئی چی دا صبر بدلہ آخرت کے ملا اور کئی دو اجتماعیات کے والذین صبر ابتغاء وجہ ربهم وَاقَامُ الصَّلَاةَ وَانْفُقْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ جنتوں نے اللہ اور در صبر اخروی انجام جنت وما وجہ مکی صورت کی آیت 39 یو کم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان یوسف علیہ السلام یا صاحب السجن جیل کے مسئلہ بیان کرے ہوا دی صورت کے اعلان نبی علیہ السلام کئی آیت نمبر 36 کے شپاک جیسم کی قل انما امرتو ان اعبد اللہ دی صورت کے اعلان نبی علیہ السلام ذکر کئی آتما وجہ موقعی صورت کی یو سلطرے میں آت کی ویلو وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین موقعی صورت کے یو سلطرے میں آت کی ویلو وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین دی صورت کے اول آیت کی ہوئی ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون دی صورت کے اول آیت کی ہوئی ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون نہم آوجا موقعی صورت کے آیت 39 کی مسئلہ توحید ہوا موقعی صورت کے یوکم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسئلہ توحید بیان کا دی صورت کے دوے میاد کی داغی تشریح کی اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا دی صورت کے دوے میاد کی داغی تشریح کی لسما وجہ مخی صورت کے یوصل نہو میاد کے ویلیو آیت نمبر 109 کے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم نبری صورت کے آت اٹھاس کے کلاغے تفصیل کئی نی صورت کے آتے در سمیات کلاغے تفصیل کئی نیو جنا متصل را رو امتیازات صورت نا صورت ممتاز بکسرت تنبیحات باندے دا صورت ممتاز دے پا کسرت تنبیحاتو دانگی دا صورت ممتاز دے پا سوار لسم آیات پا بیان دا مثال لشرک دانگی دا صورت ممتاز دے پا لسم آیات مثال سر وضاحت ذکر کئی دا مسئلے دانگی دا صورت ممتاز دے پا علاج دا اطمینان قلبی بری کے نظر و اطمینان دے نانگی نا صورت ممتاز دے پا دیار لسم آیت ویصبح الرات رات فرشتہ دا اللہ پاکی بیانی دعوت صورت نفی نشر پی دعا نفی نشر پی دعا سوال لسم آیت کوئی لہو دعوت اللہ کو دی اللہ لا بلن ادری سیاو دے کرام داندو لہو دعوت اللہ میرے دیر سے میں آتی ہوئی قل ہو ربی لا الہ الا ہو قل ہو ربی لا الہ الا ہو بیعات چتیس کوئی قل انما امیت ان عبد اللہ ولا اشرک بے نبی رشیر پہ دعا درے درے ذکر گئی خلاصہ صورت ہو صورت کے مختلف قسم دلائل ذکر کئی پنے بھی رشرک پہ دعا اول قسم دلائل ذکر کی خالق لے کلنے سے نوہو اللہ پیدا کون کنارے ہو کیا اللہ دے دویم قسم دلائل ذکر کی عالم میں کلنے سے نوہو اللہ پویا پاسی بانی ہو اللہ نے آدریم قسم دلائل حافل لے کلنے سے نوہو اللہ نگاہ باندار سی اللہ لے سلورم قسم دلیلہ متصرف بھی کل شہن ہو اللہ اختیار من پاسی کیوں اللہ لے متصرف بھی کل شہن ہو اللہ اختیار من پاسی کیوں اللہ لے اور پینزم ہو پینزم قسم دلیلہ کل ہم منقادون الاللہ تول محتاج دی اللہ تاؤ تول غالا کی ادن کنی اللہ تاؤ نپینزا قسم دلیل ذکر کو اللہ و خالق دار سی دیم عالم پار سی دیم نکابان دار سی دیم تول ما سدی محتاج لہو دعوت اللہ کو دی اللہ نابل ندری سیان دے کرم دداؤ اب یہاں مثال سر وضاحت کی ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را ددی حروف پمانا بانی اللہ پاک عالم نے زوات و رو سورتوں کی اور ترغیب اور کئی قرآن کریم تھا تل کا آیا تم کتاب دایا تن کتاب دی دا قرآن والذی آ کتاب ان ضلعے کا چلانے گلے سے دیتا تھا من ربک الحق درستان ریسیانے ولیکن اکثر الناس لیکن زیادہ خلقنا لا یؤمنون ایمان نروڑی دے اللہ الذی اللہ پاک آواز دے رفع السماوات چپو تکڑی نے اسمان نو بغیر آمد ان بے سنو تنو نہ یونی تاسو دے لڑو سم مستو بیو گرا برابر دے پا علل اسفق الاسبان نے وسخر الشمس تابع کرے دے نورو والقمر اسفقمائی کلن ٹول چرین یجرین آن دلیا جن مسمع نیتے مقرر تاو یو دبر الامر تدبیر کئی نکرنو یو فصل آیاتی واضح بیانی سلینو لعلکم دے بارا چتاسو بلقاء ربکم وملاقات رب تاسو توقنون یقین کوئی وهو الذي يدار لها غزاته مد الآلاء خلقنی نزمك و جعنا و قرسولی دی فیا پر نزمك کی رواسیا غرنا و انہارا او بیرونی دی نهرونا مفول لفین موضوفا وهو نهارا بیرونی دی نهرونا ومن کل سمرات دار قسم میونا جانا گردونی نیتیا پدی کنزو جنس نینی جوڑا دو جوڑی دو دو یو سل نیلا اٹھائیس پیلر نهارا پورت باننی ان بی ذالک بیا تنبیح ان بی ذالک بی ذکا پدی کی لا آیت خام خاتل اندی لقومی یتفکرون نپارا قوم چی فکر نکار واخلی وفیلان دی پزمک کی قیتوان ٹوٹی دی متجاورات نیزی نیزی و جناتو نو باغن دی منانا بندان گرناو و زرون فضل نو نخیلن او کجوری سنوان مندوالاو و غیر سنوان نو بغیر مندوالاو یسکاس کولی بسی بیمائی ہوا ہے دو پاپو یو کسم ماننی او یو کسم بودی او دہارے میوی خون جدا جدا دے ونفضلو ونفضلو بازو ہاو یو کسم میں او بودی او خون دہارے میوی جدا جدا دے دارنگ انسانانم ام دوارے یو کسم بونے پیدا کری جتول دے یو ساس کی نا او دار چا خون جدا دے دار چا طبیعت جدا دے دار چا عمل جدا دے ونفضلو بازو ہاو او ولکم گا بازن دینا لابا بازن دینا علابا دن پا بازبانی بل اکل پا میو کی پا خوراکی این نبی ذالکا بی سکا پا دی بیان کی لا آیات خواب خادل لیل قومی یاقلون دپارا قوم چا کن نکار واقلی تخویف و زجر بینکار الاخرتو و این تعجابو او کتاجب کئی فاجب قولهم وَإِنْ تَعْجَبُوكَ نَاشْنَا غَنِي إِنْ كَادَ دَيْفَ عَجَبٌ قَالُوا نُنَاشْنَا دَوِنَا دَيْ جِدَي وَي أَيْذَا كُنَّا كَلَ جِسْمُنَا تُرَابًا قَارِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ نُعَايِشُ بَمْنَا فَبِلَيْسِكِ أُولَئِكَ الَّذِينَ دَاكَ سَانِي كَفَرُوا جِكُفَرْ كَنَي نَي مِرَا بَيْمْ پَرَمْ دَدَيْ بَانِي وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ او دا تو کن دی بیان آقیم و اولائی که دا کسان اغلالو تو کن وی بیان آقیم پس جتنو دنے کے و اولائی که دا کسان اصحاب النار جنمیان دی هم دے چی بیا پلے کی خالدون ہمیشہ وی و ایسا جلون کاؤ پتلوار غالی نسانو بی سیعت عذاب لراؤ قبل الحسنت مکر کلو دنے کہناو وقال خلطو او بتاکی سرطین چیرے تیر چیرے من قبلهم المسلانتو مخن دین مثالنا دا عذاباو و ان ربکا بی سکر ازداو لزو مافنتن خام خاقاون دا وخنر لنناسے دپارا لخلقو علا ظلمهم ما ظلمهم سردا ظلم دا دیناو و ان ربکا بی سکر ازداو لشدید العقاب خام خاصا سزا والا دے زجر اور کئی بے انکار رسالت ہو اور اس بات رسالت کئی وَيَقُولُ الَّذِينَ آوَيَا كَسَانْ كَفْرُوْتِ كَافِرَانِ لَوْلَا اُنزِلْ عَلَيْهِ وَلِنَ رَاضِ پَرِ پِعَمْبَرْ وَانِ آیَتُم مِّن رَبِّهِ مُعْجِزَا دَرَبْ دَدْنَاو انما انت منذر یقین انت جرور کنگے ولکل قوم انہان دو اور بارا داریوں قوم یو بیان انکے نے اس دویم قسم درے دو عالم بکل سین ہو اللہ ویا پارسیبانی ہو اللہ نے اللہ یعلم اللہ پوئی ما پابانی تحملو یہ پورتا کئی کل انسا ہر زنانو وَمَا تَغِيدُ الْأَرْحَامِ آجِكَ مَيْ رَحِمُنَا دَفْقَ الْوَقْنَا وَمَا تَزْدَانْدُ آجِزِ عَدَيْدُ عُمْرِ تَبْعِنَا وَقُلْنُ شَيْنَ عِنْدَو بِمِقْدَارُ آهَرِ عَشِبْنِ دَاللَّا بِمِقْدَارُ فَاللَّذِ بَنِرِ عَالِمُ الْغِيبِ وَالشَّهَادَو وَنِبَ بُدُو فَخْيَارُ بَنِرِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَانِ الکبیر الوی دے و اعتبار دا صفتا المتعال او الوی دے اوچت دینا خیال دا مخلوقنا سواء منکم برابر قبرن رستا سنا من اثر القولا کسو کا پٹ کرو بانی ویوینا لراو و من جہر بیان سوکی خلا خوزی پری بانی جہر کی خلا بی خوزی و من آن سوکا ہوا تیدے منتقم من لینی پٹی دن کے لے دشپیاں سارے بنات دن کے لے بن نحار پارس کی لہو موقع ما تن دے انسان لراو لہو دے انسان لراو موقع ما تن یا بلنا رسولتن کی فرشتیری لہو دے انسان لرا موقع ما تن راتن کی فرشتیری من بین ادائی مکی ردناو ومن خلفی عرصت ردناو یا فرزونہ من عمر اللہ حفاظت کئی در انسان پوکم دا اللہ من عمر اللہ بے عمر اللہ حفاظت کئی در انسان پوکم دا اللہ ان اللہ سلور فرشتیری دو دا انسان حفاظت کے دعا دا عمل کی کرامن کاتبین سار منفس یا ماخا مجگر منفس دا ڈیوٹی بدلائی نا سلور فرشتے تفسیر ابن کثیر لکی قرطبی روح المانی معرف القرآن دا ڈو لکی دا دو فرشتے حفاظت کی اور دو عمل لکی سار منفس یا مجگر منفس ڈیوٹی بدلائی لہو دے انسان لر مواقباتن راتن کی فرین تیری من بین ایدے موقع ندناو ومن قلب یعنست ندناو یا فضونو من امر اللہ افادت قید دی انسانا فوکم دا اللہ ان اللہ اکنن اللہ لا یغیرو چرن بدلائی مہر نعمت بے قومن چکڑے جی پیو قوم باننی چکڑے پیو قوم باننی حتا تنے پر یغیرو چی بدل کی دائی مہا آکام بیان بوسیم کہ لازم دی پدائی باننے ویدہ آرات اللہ کرا چنا دو کی اللہ بی قومن پہ قوم بانی سو اند تکلیف آو دا زدابا فلا مرد دلو نیتے واپس کن کے دین دلو وما لو مانو قانی تنے دیلا من دونی بائن دا اللہ نو میوال سوک مددگارو دویم دریم قسم دلیل ذکر کا حافظ لکل شین ہو اللہ اس سلورم قسم دلیل ہو متصرف لکل شین ہو اللہ والذی لا ذات یریکم البرقا کہ خیتا سن اپڑک پڑکو خوف ان یرا دپار دم مسافر و تمان او می دپار دم مقیم بنا سڑے روان دے مسافر و اس باران سی باران بمی گیر کی او مقیم آوئی فباران اللہو کی موسم بیقی بسن برادر غنسی خوفا یرا دپارا دا مسافراؤ و تمانا تما دپارا دا مقیماؤ و ینسی اس صحاب استقالو او اوچتا اوریا دی درنی درنی و سبح رانتو دا پینزم کسم دریل کل هم منقادون الاللہ اٹول دا اللہ محتاج دی قول اللہ تنی محتاج ویسبح الرادو او پاکی بہن ایران فرشتاو بی حمدی پستین اللہ والملائکتو انور فرشتی من خیفتی دیر اللہ نو پاکی بہن ویسل سوائقا اور علیگی اللہ تندرون ویسیبون رسائی دی لراؤ ویسیبو بیہاؤ رسائی دے لراؤ مئی شاہو چال رچے خواہشی وہو دے یجا دلون فی اللہ جگر کئی فتوحید اللہ کے وہو شدید المحال آداء اللہ صاف صداب والدے صاف طاقت والدے لہو دعوت اللہ کو دی اللہ لابل نظر اسیاؤ دے کر آمدداؤ مثال سے لے وضاحت کی دا شرک مثال دا چیزے مشرکاو تاکہ اسرے دا ابو پلہ غارا والا دے او ابو تیلا سیولے دے شو ابو را سیلا چیزے ما خلیلا دا سنگا را تیسی واللزین زجر بے شرکاو واللزین واکسان یدون چرامل قیدیں من دونی بائن دا اللہ نا لا یتنیمون لہم قمتیانی سکولے دینا را بشین زر براو الا کما سے دیکھا فہے مگر پچان دوک داؤن کو لازنو قلو لا الالماء اوبوتاو چی اوبوتے لازنو نیولی دی وہ بولا سی زمان خلی دران سی اللہ وما ہوا ببالغی اور ندیداؤ برسید ان کی خلی دردتاو وما ہوا ببالغی اللہ وی ندیداؤ برسید ان کی خلی دردتاو لاز کو دولو تو سب اخلی طرف دینے سے جتاو تلاس نیولی دی یوں بونا سے زمان خلی دران سے لاز پونک دولت و زبخ لی طرح دینے سے دوانگی دا مدد گیاران پکارے دینے سے چاہتا پا تکلیف ہوں پر آہات کے رسے دینے سے رات کے فرمائی دا سے پاک غنی سبحان میرے مالکان نرفائی دے ہوتا نقصان لہو دعوت اللہ کو دی اللہ لہا بدا نظر اتیاو او غیر اللہ لہا چیر آوازو کو اللہ نے بغیر دے مخلوق تے رکھ لیتو صفت ورکو چوارے وطوالا وما دعا الکافرین او ندا چوارا کافرانو اللہ فی دولان مگر پتبا ہے کہ وللہ یوقان صلی اللہ لرو یا جدو تامدار من فی سماواتی ہاں سوکی اسمان کی والا دے فضمکو کی تو آوان کا خوقی و کرہاں کا فضوربانی وزلال محصوری تدائی بالغدو سہر و ناسوان و مازی کرو اسو درم باب تو رکی دی دینا اللہ و طول ما تدی تابدار اور دلیل اپنی مسکت لیل ختم قل او آیواتے پیمبل صلاة و السلام من رب السماواتے سوکتے پالن کے اسمانونو والعاد علن مکو ندی بچیب چی قل اللہ وعیوات اللہ زجر بشکر کو قل وعیوات پیمبل صلاة والسلام افتا خرطم آیا آیا نیسی تاس من دونی بغیت اللہ اولیاء نور مددگاران لا یم لکون لینفوسیم واقدار نیدان اکان بندگان لینفوسیم دپارا دزار نقبلو نفر نفر دیر سولو ولا زور راو اور نظر نظر سر اللہ نے کولو قل او ایوانتا حالیہ سر الاماؤ آیا برابر دیرون دو والبصیر اولی دن کے دیر اللہ او اللہ سنگ برابر دی غیر اللہ چی غیر اللہ دا اللہ نے بغیر را مدد کے آغا مثال دورون دے او اللہ علی دن کے دے آمارون مشرک بصیر معاہدو معاہد و مشرک چاہتا برابر دی ام حل قصد ظلمات ولن نور آیا برابر دی تیرے ورانا ام جالو للہ آیا گردنی دی اللہ لنا شرکا شرکان خلقو جی پیدا کرنی دی کا خلقی پشاند پیدا ازا اللہ فتشابانو گڑورسو خلقو پیدا ازا لیم پدیبانی قل اللہ ویوتا اللہ خالق کل شئین پیدا کون کے داری و سیجے وہو الواحد القہار او دا اللہ یو دے زور و رو اس مثال سرا وضاحت کی چیزا مسئلی دا بیان مثال دا سرے لکہ باران کوچی نیو تو ساس کیوچی باران آسی دوڑی کی نہیں لوگوں نے زیاد بارانو تھی نو لگی خڑی جوڑی کی او کخو تیز بارانو تھی پا سیبو باندی نو سیلابو نراسی بیا پر یہ سیلابو نو کبیا مارانی لڑمانانی زگو نوی دا برن اگن بلا را پا محکڑی آ سیلاب چرا سی نو سرے او یری اوبل جوڑ شی با سیلاب کی مارانی لڑمانانی نوجوانان سر لفتی جکی یا ماران پا سر سروئی یریدن کی آن کورنو تننو دیتی سیلاب رالو یو منیسی آن کورنو کی پچ لفتار گنزنی ماں پا سیلاب اوبئی گی آخر کی رنے اوبا پاتی تھی آن برا دا اورنو نے زان سرا بیا پسی دن روڑی آن کالی بیا پاتی تھی دیکھا کالے سرے ندا اکثر کو دریابن کی سرزر روز تو سرزر پاتی تھی رونے اوب پاتی تھی اور سیلاب اوبئی دا تیر مسئلی مثال لے کلگا مسئلہ دی بیان کنو دوری بکی کلگا دی زیادت بیان کنو خٹی بجوڑی سی او کسرن درزر اخلاس نے بیان کنو سیلام برا چی دارا خلقو سیلام برا چی یریدون کی وبیا آغی با او یرید او چکم نی یریدون کی آغا با کلک پاچی پا خواہ تازه تازه ابتدا کی پدی کلی که دیر جگڑی شوی یو در اٹول کلی را ونسی او در تا پدی جماعتی حملہ کروا اٹولی کسی اڈا کیوی دا خلقو ها سیلابون را لو ختم شو آخر کی مسئلہ توحید پاتی شوا الحمدللہ شرکیات ختم شو بدات ختم شو رسمون رواجون دیر ختم شو لگ لگ پاتی دا و من شاء اللہ ختم شو او سیلاب را لو ختم شو رنے و بپاتی شوید توحید مسئلہ پاتی شو دا قرآن در سن عام شو ایر چاکی دا قرآن عام شو خلق و قرآن ناویش شو او قرآن بیانی گی الحمدللہ نور ومدان امتون زیاد شو دی مثال دی آیات کی او مثال ورکی انزل من السمائی ورعید برنمان باران وستالت پسو بیگی او دیتون الگاڑی خوڑونا بی قدریا پاندا دینا دی باران فاتمان سیلو نپورتا کی سیلامو زبادن زگنا بیاو چتوی ومی ما دهغن یو قیدوناو چی بلی دی علیه پدی بانی فنناری پاور کے اچھا یہ پاور کی ابتغا آخنیتن د پارا د لټولو د کالو ا مزاینیا سکه زبدن زګ د میسرو په چاند دی کزان کوم دارنګي ادرب الله الحق بیانې الله حق والباطل او باطل بیانې الله مثال قول باطل او فهم زبدو چې زګ دی په یزاب د باطل مثال د زګ دی فهم زبدو په تا چې زګ نه په یزاب نه لاتی جو فا بے کاراو و اما ما انفا امنا ساو او ہر چیان چی فیدو کئی خلقو تاو مسئلہ توحیدو فیان کو سنو پا تیجی بھلانے برمک کے بر دنیا کے کزان کون دارنگی ازرب اللہ الامثال بیانے اللہ مثالنا دا قود باتلاو للذین سجاب دا پادا کسانو چی قبول کے کرناو لرب مل خسناو دا پارا درم تدین استجابو نرم دیم چی قبول چی اکڑی دا پارا دا حکم درم دنی الحسن جنن تے والنزین واکسان لم یستجیبو لہو چی قبول چی اکڑی دلراؤ لو انہ لو کچھ بیشا کچھ دلراؤ ما بھلا دیاو چی پس مکہ کی جمیع انٹول ومیسنو پچان دنی ماہو دی سراؤ لامتنو بیہین پیدیاو کی بنی سراؤ ما تو قبل منو قبول بنی سی ردینا اولائی کنا کسان لهم سر رینا سوء الحساب بد حسابا وما وام جہنم اور زیدنی چی جہنم نے وبیسر محان وبد بچون داؤ افا من آیا سوکو یا لہو چی بوئی گی انہو یقین اُن دلے لے کنا نگرے سے دیتا تاؤ من رب کنا کو درب سانا رشیانے قرآن کمان کے دیتی پسانداؤ چاہو آماؤ کیا وڈن دا اللہ کتاب ناو انما یکنن تذکر اوپر نقلی اولو الالباب خاندان ناقلنو اللذین آکا سانیو پونا بی آد اللہ کی پورا لے گئی پاک شامو داننو ولا ینقضون المیساقا اور نما تیدے واتے وادے دبند گرائے واللذین آکا سانیو سلونو کی پورا لے گئی ما عمر اللہ پابانے جو کم کریں دی اللہ بھی بنے سر آئیو سولا دا ادا کولو دا پیوستواری دا ادا کولو ویا شاونا ربم و یریگ دا قلنامنا ویا خافنا یریگ سو الحسام دا بدے حسامنا والذین وکسان صبرو کیا ایک لکھو پا مسئلہ توحید بانی ابتغاء دا پارا دلدلو وجہ ربهم درزامن کیا درب ددئی واقام سوالا تاو او پابندی کئی دمونزاو عبادت بدنی کئی وان با قوفت کئی دئی مما داغی ما نارز افتنام چور کریم گا دئی تاو سران پا پتا سران نفلی والا نیتن او پاکانا سران فرضی وید رعونا دفقی بالحسن تیب بیند دوہینا سیعتا شرک لرا اولا ایکنا کسان لون سنی لرا اقفت دا بیتر انجاما جناتو انن دا بدل دے دو پتالا جناتو انن جنتو نرا مین کرنی دو خلونا کی داخل بسینی تا ومن صلح آتنے کانوی من آبا این دفلانو ددینا وازواجی مود بیدہ خضو ددینا وزوریاتیم او دا اولاد ددینا والملائکتو پریتی دخلونا داخلی جانے پدی برنی من کل باو دار دروازینا او فرشتی وی سلام علیکم سلامتی علی پتا سبانی بما پتاو دائیں صبرتم کیک لکھ ریتا سو پم سلمانی ونعم اقبت دار نسو خیتر انجام نا خیرتاو والذین آتتان ینکلونا چما سویدی آد اللہ وادید اللہ مما دمی ساقی پتک لکوالید دینا ویقصاونا پرکویدی ما مر اللہ چوکم قید اللہ بی پنی سرحی اسولا دادا کولو ویمسیدو نفیلان دی آفتاد کئی پرمکہ کے اولائی کنا کسان لهم اللعنة دید پر لعنة دی ولهم سوء الدار او دید ربط انجام دی سلورم قسمہ اس سلورم باب بیان دلے ذکر کئی رازق لیکل سین ہو اللہ رزق ورکن کے اچھا تیو اللہ نے اللہ ویم سو ترم کالا فرا خیر نقو لمن یشاء چل رہے تھے فخر جی وہ اپنے تنگ ورد کو وہ فریو کو چل سی دے بل حیات دنیا وہ جن دنیا وہ مل حیات دنیا نے جن دنیا بل آخرت بدل آخرت کے مقابلہ آخرت کے الا متاع مگر سکنا زجر ویقول الذین اوائی ہا کسان کفرو چکا فرانی لولا انزل علی ولن راضی پدی پیامبر بانی آیت من رب موجدہ درمت دنا قل او آیات ان اللہ یقینن اللہ یزل موتا گمراہ لگئی من یشاہ چاوانی تیخوا وزی ویاد و توفیق ورکی الیہ دی مسلیتا من اناب ہاں چاہتا جسو کرجو کہیں اللہ تاؤں جسو کران کرزی اللہ تاؤں نچہ اللہ تاؤں کرزی اللہ تاؤں مضبوط کی اور اگر جدل پا قرآن باننے نوست ترغیب اور کئی قرآن کریم تا اور دا دعای اتونا دا دیس طرح بلڈ پریشر نارمل کی گی دا زان سر نوٹ کئی دا دعای اتونا دا سور راد ہو آتائیس ہو انتیس دا چی ہر فرد دروس پسی دریز علیوے نو بلڈ پریشر وصر اللہ کئی زلو وصر مضبوطی کی چی زلو مضبوط کی نو زلو آغا فانکشن آغا صحیح کی الذین او مقیم دے پدے دا قرآن بعد دعا گانی دی حدیثو کی دا قرآن دی نا تیم پڑیم بھنگو آمک دورا دو کسا آیاتو نمگو کل نبیاء جماعت تا وادر آتلو پورون تر آتلل زنانا آتلے چیدا مکو خیزار دے دا پارو چیتا سو زان سر اولی کئی چیتا سو دا تکلیف نبس یا بھائی انشاءاللہ بار بار رین بیا بیا چکم دا ضروری علاجو ندی داغی آیاتو نمگو تخیما دا زان سر نوٹ کوئی کور کی زان سر نوٹ کوئی چیتا کور نبات تا سو تکلیف ملو ندی پا کور کی رہتا قرآن پروتے علاج جو دفروتے نا آیاتو نے بزویم انشاءاللہ آبا بار بار روتا ازدان سر نوٹ کوئی گیا بار دستو ضرورت نیستا قرآن در کری پروتے راسلہ یا آغا آیاتو نے وی اپنی جوکتے وی اللہ و شفا بکیتے دا دو آیاتو نے دا دا بلد پریسر دا پار دی ہر مل فرد مل پسی جدریز علی وی اللذین آہا کسان آمنو چه مومنان دی و تطمئنو قلوبون آمد بسو لگی دل درنا درائی بی ذکر اللہ و کتاب دا اللہ اللہ اللہ بی ذکر اللہ اللہ خبردار بی ذکر اللہ واضح کرد اللہ پا کتاب دا اللہ تطمئن قلوب مضبوطے گئے ذرنا الذین آہا کسان آمنو چھ مومنان لی وامن انسانیات عمل کرنے کا سنت مطابق نتوبا لهم خوش خبری را دید پارا خوشحالی را دید پا توبا خوش خبری خوشحالی توبا لهم خوش خبری را دید پارا توبا لهم خوشحالی را دید پارا و حسن و مآم اوخ انجام دے بہتر انجام دے کذالک اندرنگی انسر نا کھاو رنگل امت تالر فی امت انفا تولو کے قال قلت جبدا کی سنتیم سوی من قبل حامو کن دینا اممون قومنا لتتلو دیر پر چولتا لیم پدی باننی اللذی ہوا کتابا او حینا الے کا جوئے کم گتاتا یا اللذی ہوا مسلا او حینا الے کا جوئے کم گتاتا کی مکی سوال سمیت کیوئی لہو دعوت ناکو دیان لالا بدن دری چان دے کرا مددو وہو یا قرون بر رحمان او دے کبر کیپا کتاب در ربان بانچاو قل اوہا تے پیمبل صلاة والسلام آو وربی دالا رب زمانے لا الہ الا ہو نیچے بالمددگار مگرم دا یو اللہ نے قل ہوا ربی اوہا دالا رب زمانے والن کے زمانے تربیت جون کے زمانے اللہ مالا رزق را گئی زمان تربیت گئی لا الہ الا ہو نیچے بالمددگار مگر امدائیو اللہ نے علیہ توکل تو پدی اللہ بانی زاز پا رمضان علیہ توکل تو پدی اللہ بانی زاز پا رمضان علیہ توکل تو پدی اللہ بانی زاز پا رمضان ویلے مطام او دی اللہ ترجو کو مزاؤ راگر کو مزاؤ ولو ان قرآن زجر بن جال قرآن ولو ان قرآن او کچر قرآن سویرت روان چی بھی پاکان یدن قرآن مانی جبالو قرون قرون روان چی اوچک کی دا قرآن نیچانے دا قرآن نیچانے دا قرآن نیچانے او خوشیت بین آلو یا خوش لیگی پاکان یدن قرآن بانی زمکاو زمکن آواتون را شروع شیوا خلق را قرآن نیچانے و خلق را قرآن نیچانے و خلق را قرآن نیچانے او کل لیم بیہی یا خبریو کی پدی بانی موتا مڑی مڑی را پاسی و غیشتر شروع کیوا خلق را قرآن نیچانے و خلق را قرآن نیچانے و خلق را قرآن نیچانے نو چیزو پسو پسد بانیشن بھی نو بیا مغنم جی جواب محسوس تے دو جا تامیمنا بیم نمانی بل للہ الامرو جمعیو بلکہ خاص اللہ لہو اختیار رکارنو ٹولو افلمی ایسے نزینا آیا نزینا میرا شیوان کسان آلم افلم یہ ایسے آیا نزی پوچھتی ہوئی ہاں ومانا دا آلما آیا نزی پوچھتی ہوئی آیا کسان آمنو چی مومنان لی اللہ یشاء اللہ کچر رضا شہید اللہ کچر رضا شہید اللہ جبرن فضور لاد اللہ سا جمعیو خواہ خواہ تو ذکر ورکڑیو خل خوٹولو تاو ولا ایزالو او ہمیشہ بری ولا ایزالو اللذین کفرو او ہمیشہ بری کافران تو سیب ان کے رشب دیتا بیمار سنو پس آفتائی جکڑی دائی آدھے تو نعظام ہو او تحل قریبا یا بواقی سی پدئی بند او تحل یا بواقی سی قریبا نیدے من دار امن پرنو ددئینا حتا تنے پوری آتی آواد اللہ ہو چرا شروع آدھا اللہ دمر گو ان اللہ یقنن اللہ لا یقلب المیاد مخالفت نکی دوا دے خلے تسلی نبی علیہ السلام تھا وَلَقَدْ سُوِّدَ فَتَاكِ سَرَاتُ كِكْنِ شَيْءٍ بِرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْبِيَاءَ وَسَلَامٌ پُورِ مُوقِنَ سَانَا فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ نُمُهْلَتُ وَرْكُمَا مُهْلَتُ وَرْكُمَا كَذَانُ تَا كَفَرُوا جِكَ فِرَانِي فَأَمْلَيْتُ نُمُهْلَتُ مِ وَرْكُ لِلَّذِينَ كَذَانُ تَا يَا مُهْلَتُ وَرْكُمَا كَذَانُ تَا كَفَرُوا جِكَ فِرَانِي ثُمَّ خَلْتُمْ بِأَنِي وَلَدَيْ لَرَا یا بیا بولی زمانی لرا وکیف کانا یقام نصرن کی وزاد زمان اس بیا عدلہ ذکر کئی قائم لکل سین ہو اللہ اب من ہوا آغا ذات اب من آیا آغا ذات ہوا قائم ہوا عالم کہ دے پویا دے نگا بارنے علا کل نظر پانے و نمزرنے بیما کا زمان پا سبب دائی تکڑی و جادو للہ یو گردولی دی اللہ لراؤ سنکا آدم رہ خاندان و سعویا تے پیمبل صلاة و سلام سموم نمونے واقع لئی ہم تو نبی اونو آیا خبر و انتاسو اللہ لراؤ بیما پابن اللہ علمو چن پوئیگی بلانے پر مگا گئی ہم بے ظاہرین ہم پوانا بل بلکے پر ظاہر بانے من القول دوین آنا بل زوینا بل بلکی نیچا دے دلیل مشرک ترا زوینا للذین فیسکڑے سینیا کسانو لرا کبرو جگا گرانی مکروم تدبیر درائی وصدو و بنچوی دیانی سمینی دلانی دالنانا ومن یتر اللہ چابانی چمون دکم راہیو لگئی اللہ وما دہو من ہاں دو نیچے دلانا سوکلانا خودن کے لہم سیدین عذاب و عذاب فی الحیات دنیا و جن دنیا کی ونا عذاب الاخرہ دیں او خام خاذاب داخرت اشاق کو دیر سخ دیں وما لامانی سے دیدارا نبوی دیدارا من اللہ الازاب دالانا یا بغیر دالانا میں ہوا کو سو بچوں کے بشارت مومنان تھا مثل جنت اللذی مثال در جنت آگا وید المتقون چوا دکرے جنا پرنس گارا نلسارا تجری جران بیمنتا جل انہا لاندی رونونا غینا نہرونا اکلوها اکلوها میوی دریس دائمنا میں سبئی وزلوها ورم داغی تلکو بلنزین تاقو دا جام دا کسانے ایتا قان چنگی دا لانا وقبل کافرین النار آن جام دا کافران اور دے علاج قرآن نے ترغیب لے قرآن والذین وکسانا دینا ام کتابا کیور کریم گا دیتا کتابا قرآن فہمنا قرآن یفرعونا خوشحالی سلوی دی بما پابانی انزل الیکا کرانے کے لئے سے دیتا تا ومن الاحزاب آباد ردلنا وسوکتی ومن الاحزاب آباد ردلنا من آسوکتی ان کے روشے منکرنی بازہو دا بازی سیدھے کتاب نا قل قویا تے پیامبل صلاة و سلام انما میں تیکرن حکم کرے سید ماتا ان پر خبر پانے آبود اللہ اذے مادد حکم آئے دا اللہ رامدد کمیو اللہ ولا اجرے کبھی او شرک ان کما دی اللہ سلام اسنا سینا نکما دی اللہ سلام الیہ دی اللہ تا دورا بلما خلقا و الیہ ما آبا دی اللہ ترجو کمزا زمنا گرزما خلق امرا غارما اللہ تا وکذالکا او سنگ جدا سورت تین وکذالکا امدا رنگی انزل نارا لکل امگنی قرآن لرا حکمان عربیا حکمان دکتن حکمتنا عربیا بحاسیا جمع کرے والین سواتا احواء او کشریتا مداریو کی طرح خویشات ہو دنائی بعد ما پتاقینا جاکا من العلمی کرا غیتا تدا علمنا مالکا نبوی تالا من اللہ دا زابتا اللہ نا می ولی زک معاینا ولا واقا آنفس کے ان کے اس بات رسالتا ولقر ارسلنا پتاقی سرار اہلی گلی امونگا رسولت بیان بران من قبل کا مکرستانا و جعلنا قدر انگل اندئی جنا ازواجا بیبیانی و ذریا او اولادا و ما کان لرسول او نیشتے طاقت دیشو پی عمر آیات یا چراتوں کی میات ان پموجزی سرا الا بیدن اللہ مگر پوکم دا اللہ لکل اجل کتاب دپارا داری او نیتی لکھ دے یمحو اللہ درکی اللہ ما یشاؤو ہاں چی خوکی سید شبھاتو شرکیونا ویثبتو لکی توحید فضل مواحد کے ویندو پنی دا اللہ ام الکتاب اصل کتاب دے و ایمان ورینا کا کو ہم تا تا بازل لی باد ہوا جا ما نای دوم کی روم گندے لرا یا ود گم نہیں سرا ان تو پین نہ کیا وا فلم گتا لا بو تم گتا لرا و انما فج یقینا علیکن بناو پتا و نے رسول دی دال کتاب و نے نہ حساب ہم بن حساب دے عالم یلو آئین پوری دئی انا نا تل آردو سرنگ رات کم گزم کیتا نن قصو حاک مونگ دیلا من اطرافی ہا گیر چا پیرا تدینا واللہ یاکمو اللہ فی سلو کی لا موکمو واللہ یاکمو اللہ فی سلو کی لا موکب لی حکمی نیتر تکو ان کے فی سلی دھلا لرا وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَدَلَّ أَجْرَ حِسَابِكُمْ كَنَيْتَ وَقَرَّمَ كَنَ الَّذِينَ أَبْتَغَى سَرَا فَرِيبَ كَرَوَا كَسَانَ مِنْ قَبْلِ جَمَعَ كَنَ دَيْنَ وَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا وَسَخَّرَ اللَّهُ لَهُ الْأَسْيَادَ التَّدْبِيرَ تَوْلَا يَا لَمُ بُيْدَ اللَّهُ مَا بَابَنِ تَكْتِبُ تِكَيْ كُلُّ نَفْسٍ هَارِيَوْ نَمْسَوْ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ وَسَنَجِبُهِ مَسِيْكَ فِرَنْ لِمَنْ حُقْبَ الدَّارِ چَلَ انجام دِرَ خِنَتَوْ اس بات در رسالت وَيَقُلُ الَّذِينَ اَوَائِ بَاكَ سَانْ كَفْرُ چِكَ فِرَنْنِ لَسَ مُرْسَلَا نِتَ لِكَرَيْسَ انکار کی در رسالتنا قُلْ اُعَيَاتِ پِعَمَلِ صَلَاتُ وَالسَّلَامَ كَفَا بِاللَّهِ کافرِ اللہ شہیدن گاؤ بینی پمین سماکیوں بینکم و پمین ساسوکی وَمَنَ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابَ آہاں سوکا چپنی ددبارنی عِلْمُ الْكِتَابِ عِلْمُ الْكِتَابِ دے سورہ رات کی دلائل ہو متنویہ ذکر کولو مختلف قسم دلائل ہو خالق نے کل نشین ہوا اللہ پیدا کون کے ڈالیوں سے اللہ نے عالم میں کل نشین ہوا اللہ ویا پارسی بانیوں اللہ نے حافظ نے کل نشین ہوا اللہ نگاہ باندار سیوں اللہ نے متصر پہ کل نشین ہوا اللہ اختیار مندار سیوں اللہ نے کل رہم منقادون الاللہ تول موتا جی اللہ تا خالا کیوں کنی اللہ تا سمنا دلیل پی تفریقی لہو دعوت اللہ کو دی اللہ نا بدن دری چیان دے کر آمد دا او بیاد مشرک مثال چی دا ابو پاوارا والا نے او بوتو یو ابو را چی دا مافلی ترا چی را مافلی ترا چی وما ہوا بے بالے میں اولی دی دا برا چی دن کی اپنے ددتا او چی غیر اللہ لچے وئی نکا پھر جو ما دعا ان کا زرین اللہ بھی زنال آنرا چانا کابلان مغر پتبا ہے کہ او بیاد مسلی را بیان دائی مثال ذکر کی واللہ سمیات کی بیاد علیہ تسلی نبی علیہ السلام تا آخر کی اس بات در رسالت ہو اور صورت ختم کی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دس سے انشاءاللہ پر ٹیم بانی رسو سلونی میں بجیب انشاءاللہ دس رکو رسو پر ٹیم بانی Thank you.